राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 10 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे पीतमपुरा नई दिल्ली। राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। योग नहीं होता। गीता में बात आई है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग उसका नाम है तो गीता में दो परिभाषा की है, एक तो समत्वम योग उच्यते, एक संयोग वियोगम योग संगीतम। तो संयोग का वियोग होता है, योग का वियोग नहीं होता। सम्यक प्रकार योग होता है, सभी योग होता है, योग होता वो संबंध हो ही जाता है। वो तो तुम विद्या संयोग वियोग योग संगीतम, संयोग का वियोग हो तो संयोग का जिसमें वियोग होता है वो योग होता है। तो संसार की वस्तु जितनी है उतना हमारे से वियोग होगा। संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, वो अपनी चीज नहीं होती। ये ध्यान देने की बात है, ख्याल करने की बात है विशेष, कि संयोग हो जैसे वियोग हो जाए वो अपनी चीज नहीं होती। जैसे रस्ते रस्ते चलता आदमी जा रहा है और उसमें दूसरे रस्ते से चलता हुआ आदमी आ गया, थोड़ी देर साथ चलवा और फिर वियोग हो गया, वो यूं आकर यूं चला गया, अपने रास्ते चलते ऐसा। तो संयोग हुआ और वियोग हुआ तो वो अपने साथ ही नहीं हुआ। वो ऐसे ही संसार का संयोग होता है और ये वियोग होगा। तो संसार के साथ हम रहने वाले नहीं, हमारे साथ रहने वाला संसार नहीं। ऐसे ही शरीर है, इस शरीर का भी वियोग जरूर होगा, क्योंकि शरीर जितने हैं हम देखते हैं कोई मर जाते हैं तो हमारे से अलग हो जाते हैं और हम शरीर से अलग हो जाते हैं। तो शरीर से अलग हम हो जाते हैं, हमारे से शरीर अलग हो जाता है। तो शरीर का साथ रहते हुए भी शरीर अपना नहीं है ये मानना चाहिए, ये बहुत जरूरी मानना है, क्योंकि स्वयं आप चेतन है परमेय परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से परमात्मा का अंश है, ये जीव रूप है, जीव भूत जीव बना हुआ है और अलग है तो जीव भूत सनातन मन सठा इंद्रिया प्रकृति स्थान है। मन है सठा जिसमें इंद्रिया ये है प्रकृति में स्थित। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि शरीर है ये प्रकृति से पैदा हुआ है, आप परमात्मा के अंश है तो ये साथ में हो जाता है और भगत पर अलग हो जाता है। तो जो संयोग का वियोग होता है वो योग होता है। तो संयोग का वियोग संसार का तो वियोग होगा और परमात्मा का योग होगा, परमात्मा के साथ योग हो जाएगा और संसार का संयोग वियोग हो जाएगा। तो संसार का वियोग हो जाए वो योग होता है। तो परमात्मा के साथ योग होता है, संसार के साथ संयोग होता है। या संयोग का वियोग हमेशा भारी है, जिसका संयोग होता है वियोग जरूर होता है। तो संयोग जिसका होता है वियोग होता है तो वो चीज अपनी नहीं होती, ये खास जानने की है। जिसका वियोग अपनी नहीं होती तो शरीर का वियोग होगा तो संयोग शरीर अपना नहीं है, शरीर मेरा है मेरे लिए है और मैं हूं। तीन बातों से तीन बात मानने आती है, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे काम आएगा, ये तीनों बात नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं क्योंकि शरीर के साथ रहता नहीं, अभी है साथ में मरेंगे तो सब अलग हो जाएंगे, तो शरीर मैं नहीं हूं। और शरीर मेरा है ये भी नहीं है क्योंकि शरीर की बीमारी आ जाए तो अपने हाथ की बात नहीं है, हमारे हाथ की होनी चाहिए। शरीर मेरा है तो मेरे हाथ की बात है, बीमारी न आने दे, परंतु मेरी बात चलती नहीं। या संयोग मेरा बीमार हो जाता है, संयोग मेरा कमजोर हो जाता है, संयोग मेरा भी नहीं है, मेरा वो तो कमजोर नहीं होने देंगे, बीमार नहीं होने देंगे और वियोग तो होने ही नहीं देंगे, हमारा है। परंतु इसका बीमार भी हो जाता है, कमजोर भी हो जाता है, वियोग भी हो जाता है, तो इसका वियोग जरूर होता है। वियोग होता है वो चीज हमारी नहीं होती, जो वियोग होता है हमारी कैसे होती वो। तो शरीर हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि चेतन के लिए जड़ क्या होगा, जड़ से चेतन का काम का क्या होगा। तो संयोग मेरे लिए भी नहीं है, तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, तो फिर किसका है। शरीर है संसार का और संसार के साथ ही संयोग योग होता है, इसका संयोग होता है संसार के साथ में, तो संसार का है। और मेरा नहीं है तो मेरा मैं नहीं हूं, मेरा भी नहीं है तो मैं नहीं हूं, तो संसार में नहीं, मेरा भी नहीं क्यों, मेरा बस नहीं चलता, मेरा बस नहीं चलता, तो संसार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, वो मेरे काम क्या आएगा। परमात्मा है वो तो हमारे काम आएंगे, हमारे है परमात्मा का मानस है तो परमात्मा के साथ रहेंगे हम, और शरीर के साथ रहेंगे नहीं, शरीर हमारे साथ रहेगा नहीं, तो शरीर के हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं। सरागर से हमारे साथ शरीर नहीं रहता, शरीर के साथ हम नहीं रहेंगे। जैसे रास्तागीर आता है राहगीर होता है, अगर चलकर अलग हो जाता है, तो इस तरह से हम शरीर नहीं, शरीर हमारा नहीं और हमारे लिए भी नहीं। इसमें वहम बढ़ता लोगों को शरीर मेरे लिए है नहीं, मेरा कल्याण होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो परमात्मा चेतन है, शरीर जड़ है तो जड़ काम नहीं आएगा। संसार का काम करने के लिए शरीर है, तो शरीर और सामग्री ये जड़ विभाग है, ये केवल संसार के लिए है, संसार के लिए काम करके इनसे जो कामना कर रहा है, इच्छा कर रहा है, वे भी वाजिबी है। इस वजह निष्काम भाव से ही काम करना चाहिए, क्योंकि संसार की चीज है, संसार की काम आवेगी, संसार के हम भी कामना क्या करें। संसार की चीज हमारी है ही नहीं, शरीर हमारे काम, शरीर से संसार की सेवा करें और संसार मेरे काम आवे, नहीं अपने काम नहीं आएगा। ये तो संसार का ही है। ऐसे संसार की वस्तु जितनी है, रुपये पैसे हैं और परिवार है और समाज है, संसार है, ये हमारे से अलग है, तो हमारे काम आने वाला नहीं है ये। तो शरीर से लेकर के अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज कोई चीज रत्ती भर चीज भी हमारी नहीं है, केस जितनी चीज भी हमारे काम आने वाली नहीं है, हमारे आने वाली नहीं है। तो सब संसार है, वो और है, हम और हैं। संसार ये सब नाशवान है, हम अविनाशी हैं। संसार क्षण भंगुर है, हम नित्य रहने वाले हैं। संसार नष्ट होने वाला है, हम अमर रहने वाले हैं। कई शरीरों को धारण कर लिया फिर भी शरीर दोषों नाशवान नहीं हुए, हम अविनाशी रहे। तो सब शरीरों में हम रहते हैं, शरीर वियोग होते रहते हैं, तो संयोग संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, जिसका संयोग वियोग होता है वो चीज अपनी नहीं होती। तो शरीर कोई सा भी अपना नहीं है, क्यों? संयोग शरीर से अपने अलग होते हैं, हमारे शरीर अलग होता है। ये सिद्धांत है कि जो बिछड़ने वाला है वो सदा ही हमारे से अलग है, और मिलने वाला है वो मिलेगा तो वो मिलेगा, वो मिला ही रहेगा। तो मिला हुआ ही है हमारे, मिला हुआ पहले। तो परमात्मा की प्राप्ति हम करेंगे तो प्राप्ति क्या करें, परमात्मा पहले ही मिले हुए हैं। परमात्मा हमारे से दूर नहीं, हम परमात्मा से दूर नहीं, क्यों? परमात्मा का अंश है, परमात्मा अंश ही है। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है और शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है। संविध नाशवान है, हम अविनाशी है। कई शरीर धारण किए तथा 16 लाख योनि धारण करी तो शरीर हमारे नहीं रहे, हम शरीर क्यों नहीं रहे? तो इसमें कोई भी शरीर हमारे साथ रहने वाला नहीं और हम शरीर के साथ रहने वाले नहीं, तो शरीर हमारा नहीं। ये सबसे पहले जानने की बात है। साधक होता है, वो साधक स्वयं परमात्मा की प्राप्ति करता है, शरीर को प्राप्त हो देखता है। अभी ऐसा मालूम होता है शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, शरीर बात बिल्कुल झूठी है। शरीर मेरा भी नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, और शरीर तो मैं हूं ही नहीं, ये तो बात सीख नहीं रही है। तो तीनों बातें हैं, एवं शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात समझनी थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि मेरे लिए काम हम अपना मान लेते हैं। तो शरीर जड़ है, जड़ शरीर है वो काम आएगा जड़ चीजों में, परमात्मा की प्राप्ति में शरीर काम नहीं आता। परमात्मा में प्राप्ति करेंगे तो शरीर से हमारे वो अलग होना पड़ेगा, शरीर काम नहीं आएगा। शरीर से अलग होकर परमात्मा प्राप्ति होगी। इस वास्ते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, संयोग का वियोग होता है वो योग होता है। तो संयोग का वियोग हुआ तब तो योग हुआ, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो शरीर से वियोग होगा तब परमात्मा प्राप्ति होगी। उस परमात्मा की प्राप्ति में ना स्थूल सही रहता है, ना सूक्ष्म रहता है, ना कारण सही रहता है। शरीर सब है प्रकृति के पैदा हुआ, प्रकृति से अतीत परमात्मा है, इना से गुणातीत कहलाता है। गुणातीत ऐसे उचित है, गुणातीत कहा जाता है। तो गुणातीत गुणों से अतीत है, हम गुणों से अलग है, हमारे से गुण अलग है, गुणों से हम अलग है। इस वाले गुणातीत होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो गुणातीत होने से तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान जो प्राप्त करेंगे तो उसे नाम गुणातीत है। तो गुणों से हम अलग होते हैं, हमारे से गुण अलग है। शरीर गुण वाला है, तीनों गुण वाला शरीर है, एक शरीर से हम अलग है, हमारे शरीर अलग है। इस बात के ज्ञान की बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। शरीर हम नहीं है, शरीर हमारे से शरीर बना है माँ के पेट पे, हम आए हैं ऊपर परमात्मा से। तो स्वर्गस्थता नाम सत्वारी सन्नानी बसंत देह, स्वर्ग से नीचे आकर जन्म है। उनके चार चिन्ह है, दान प्रसंग मद्रास वाणी और तर्पणम ब्राह्मण तर्पण से दान देने का स्वभाव होता है। मधुर वाणी मीठी होती है और ज्ञान और समझ होता है और ब्राह्मणों की सेवा करता है। नरक सीताराम और स्वयं नरक सा जीव है, अत्यंत कोपा कटुका से वाणी कटु वाणी होती है और हिंसा करता है, हत्या करता है। तो आया हुआ जीव है नर्स है, तो नर्स है शरीर आया तो फिर आदत तो नर्क ही रही। तो नीचे आसन होते हैं, ये नर्क से आए हुए ही है और यहाँ आसन नीचे बनाए तो नर्क जाने वाले हैं, यहाँ से ऊंचे बनाए तो स्वर्ग जाने वाले हैं। तो यहाँ स्वभाव जैसा बनाता है ये मैं मनुष्य स्वतंत्र स्वभाव चाहे शुद्ध बना सकता है, अशुद्ध बना सकता है। और सही स्वभाव जैसा बना देगा उसके अनुसार भगवान शरीर दे देंगे, पशु पक्षी का शरीर दे देंगे। अगर मनुष्य दयालु हो उसको सांप बना जाए तो सर्प का काम कर ही नहीं सकेगा, वो तो वो सर्प नहीं बनता। कुत्ते का स्वभाव बढ़ता है तब वो कुत्ता बढ़ता है। तो हमारे स्वभाव पर हमारी गति है, हमारे स्वभाव अच्छा बनाएंगे तो सदगति होगी, स्वभाव बुरा बना देंगे तो दुर्गति होगी। जैसा जैसा हम स्वभाव बनाएंगे उनके अनुसार गति होगी। तो अत्यंत कोप है, कटुआ पानी है, लड़ाई झगड़ा करना है स्वभाव है, किसी को दुख देना स्वभाव है, तो नीची गति जाएगा। और उपाय है, जो सेवा करता है उपाय करता है, जो गति करता है तो ऊंची गति हो जाएगा। तो ऊर्ध्व गति अधोगति मधोगति जाने हमारे हाथ की बात है। इस वजह से मदिरा मांस आदि का सेवन करना, मछली का सेवन करना, अंडा खाना, ये मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, वो नीचे जोड़ी में जाएगा। क्योंकि स्वभाव बढ़ा दिया ऐसा ही नीचे जाने वाला, मछली खाने वाला स्वभाव बढ़ा तो मछली खाने वाले जोड़ी में जाएगा, बगले ही बनेगा वो हंस कैसे बढ़ेगा। बुरा कर मछली खाने वाला बनेगा क्योंकि मछली खाने का स्वभाव बढ़ा दिया। स्वभाव बढ़ाने पर भगवान सही वही देंगे। तुम भाई तैसा स्वभाव बनाओगे वैसा स्वभाव शरीर दे देंगे। तो शरीर खराब ही मिलेगा, क्यों खराब पान जैसे खराब खाना पीना है, उन्हें खराब पाने पीने की आदत है, तो खराब खाने वाले के जीव बना देंगे उनको, वैसे ही जीव वैसे ही जंतु बनेगा वो। इस वास्ते अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ, स्वभाव निर्मल बनाओ। तो निर्मल बनाओ तो नीची जोड़ी हो ही नहीं सकती आपकी, क्यों निर्मल बनाओ। कुत्ता बन ही नहीं सकता, सांप बन ही नहीं सकता, बिच्छू बन ही नहीं सकता, दूसरे को दूध दे ही नहीं सकता, दूसरे को दूध देता नहीं है, देना नहीं है, देने वाला नहीं है, तो अच्छी जोड़ी में बनेगा। और स्वभाव दूध देने का बन गया तो फिर दो उदाहरण जोड़ी में जाओ, फिर साफ बिच्छू आदि बनने वाला होगा। क्योंकि दूसरे को दूध देने का स्वभाव बढ़ाएगा, वो स्वभाव बनाएगा तो स्वभाव बना हमने और जुड़ ली थी भगवान ने, परमात्मा ने वहां जन्म दे दिया। जैसी जुड़ी बनी उसी के अनुसार जन्म होगा उसका। इस वास्ते स्वभाव अपना शुद्ध निर्मल बनाओ। जितना निर्भर स्वभाव बनाएंगे उनकी दुर्गति हो ही नहीं सकती, किसी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि इसी जोड़े में जाकर वो काम कर ही नहीं सकता। दूसरे को दुख देता है, नष्ट करता है, तो दूसरों को दुख देने वाली जोड़ी में जन्मेगा, तभी वो दुख दे सकता है। स्वभाव ऐसा नहीं बना तो निमजन कैसे जाएगा, वो निचुड़ जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अनुसार वो काम कर नहीं सकता। इस बात दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग आदि को तो संतों के बिना संत उमा संत के बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी भलाई करता है, वो साधु का स्वभाव है। तो उसको वो निचुड़ कर जाएगा, निचुड़ में जाने के लायक उनका स्वभाव ही नहीं है, उसकी आदत ही नहीं है, विरोध करना आदत ही नहीं है, दूसरे को कष्ट देना स्वभाव ही नहीं है। तो स्वभाव में नहीं होने से वो निचुड़ में जा नहीं सकता, निचली चुड़ी में वो ही जाता है जिसने स्वभाव नीचे बना लिया। इस वास्ते हरेक भाई को ख्याल करना करना स्वभाव शुद्ध बनाओ, आदत शुद्ध बनाओ, स्वतः स्वाभाविक किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को अंधामा नहीं बनना है। तो समा संत की है भलाई, मंद कर दो करे भलाई, मंद करने पर भी उसे भलाई ही करता है। ईक्षु दंड होता है ऊख, ईख कहते हैं ऊख कहते हैं, तो ऊख खानी उगाकर ये पेरा जाए जोर से तो मीठा ही मीठा निकलता है, क्योंकि उसे मिठास ही भरा है। ऐसे संत को दुख देवे तो दुख देने पर भी उसे तो सुख ही मिलता है, दुख देने पर भी वो समझता है दुख देने वाला मेरे उपकार करने वाला है, दुख देने वाला उपकार करने वाला है, सुख पहुंचाने वाला उपकार नहीं करता है, वो अपकार करता है। दुख देने वाला पापों काटता है, क्यों दुख देगा उतने पाप हमारे कटेंगे, तो दुख देने वाला तो उपकार है हमारे पर, और सुख देने वाला है वो अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, निर्मल है, पर हमारे लाभ नहीं है उसमें, हमारे हानि है, हमारा पुण्य कथा करता है उसमें सुख भोगने से, तो उसमें हमारा आहित होता है, यार हमारे जो दुख देता है उसमें हमारा हित नहीं होता है, उसमें हमारा हित होता है, क्योंकि दुख देने वाला पापों का नाश करता है, हमारे पापों का नाश होगा, जितना पापों का नाश होगा इतने हम शुद्ध बनेंगे। एक सिद्धांत की बात समझेंगे कि हमारे पाप न हो जो दुख दे दे ऐसा होता नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्यों संसार में भी पहले दंड दे दो पीछे पाप करेगा ऐसा नहीं होता, पाप पहले होता है और दंड पीछे होता है। तो जो कोई दुख देता है तो उसे पाप पहले किया हुआ है, उस पाप का फल दुख भोगना होता है, तो दुख भोगेंगे तभी से उसे कोई हमारा दोष पाप है तब, तो दुख भोगने में हमारा लाभ होता है, दुख हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे कर्जा चुकाया जाए किसी का तो कर्जा चुकाने में घर से पैसे देने पड़ते, पर पैसे तो देने पड़ते मैं कर्जा उतर गया ना, हमारे पैसा ऋण है उतर गया तो फायदा हुआ हमारे को, हम निर्मल हो गए, हमारे साथ वो कर्जा था वो उतर गया, तो ऐसा कर्ज करने वाला दुख देने वाला हमारा कर्जा उतारता है, सुख देने वाला हमारा पुण्य लेता है, परंतु लगता है सुख देने वाला अच्छा या दुख देने वाला लगता है बुरा, लगे बुरा परंतु होता है हमारा भला, बुरा हमारा कोई कर नहीं सकता। ये सिद्धांत सब भाइयों से निवेदन है कि हमारे पाप के बिना कोई भी हमें दुख नहीं दे सकता, कोई न कोई पहले का पाप है, इस जन्म का है फिर पूरे जन्म का है, किस जन्म का हो, सौ जन्म का आता है, सौ जन्म का ये कथा आती है। धृतराष्ट्र ने ये पूछा कि मेरा ये क्या पाप है, धृतराष्ट्र कहते हैं जाति स्मरण था, इसको पहले जन्मों की बात याद थी, तो पहले जन्म में मैंने सब पाप किया नहीं, मेरे 100 बेटा क्यों मर गए? तो उसने उत्तर दिया कि 100 जन्म से पहले तुम्हारा जन्म था, जिसमें 100 जन्म बीत गए, उस जन्म में एक अंडा दिया तुम्हारे को बना करके रसोईया ने, तो कहा भाई अच्छा है अंडा, तो वो अंडा अब तुम खा गए, तो फिर वो रसोईया देने लगा अंडा, तो 100 अंडे तुम खा गए, तो 100 अंडे खा गए तो 100 बेटा बनेगा साथ में, फिर तो उसे मिलेगा ही, तो वो पाप तुम्हारे को मिला है। तो अब अंडे खाकर ये राजी हुए तो आज अब बच्चों को मरने में रोना पड़ेगा, क्यों तुम्हारे किया हुआ पाप तुम्हारे को दिया गया है। तो इसको कई जन्मों की याद थी कि मैं कई जन्मों की याद है, मैंने कोई जन्म में ऐसा पाप नहीं किया जिसे मेरे 100 बेटे मर जाए, सब साथ मर जाए। तो कह रहे नहीं, 100 जन्मों की बात पहले की बात है, ऐसे तुम 100 अंडे खा गए तो 100 अंडा 100 बेटा मेरे साथ में। तो पूर्ण पाप पहले किया जाता दंड पीछे दिया जाता है, तो कोई भी दंड होता है तो समझना चाहिए कोई हमने पहले पाप किया है उसका दंड मिला है, तो हम शुद्ध हुए, जितना दंड मिल गया उतने हम निर्मल हो गए, उतना हमारा पाप कट गया, उतना हमारा जन्म धुल गया, उतना ऋण हमारा उतर गया, हम ऋण हो गए, ऋण से रहित हो गए। और जितना सुख पहुंचाता है वो भाई वो सजन है, सुख पहुंचाने नियत अच्छी है, सुख पहुंचाता है, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए, जितने सेवा करने वाले सुख पहुंचाने वाले ये पुण्य नाश करने वाले हैं। अरे हम राजी नहीं हो गए और आगे ना दुखी होते हैं ना सुखी होते हैं, तो हम धीरे पैर लेते हैं, दुखी नहीं होते तो पाप तो कर जाता है पर दुखी नहीं होते, अरे पुण्य नाश सुखी नहीं होते तो पुण्य तो कर जाता है परंतु हम सुखी नहीं होते, हम सुखी दुख दे सुख दुख के समय कर तो आप लाभ लाभ जय जय हो, सुख दुख को समान न करके लाभ हानि को जय पराजय को, जय पराजय को लाभ हानि को सुख दुख को समान समझ करके तो युद्ध आए तो फिर युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, पाप दूर लगता है सुखी दुखी होने से। और यहाँ राजी होकर दूसरे को दुख देकर राजी होते हो तो पाप लगेगा, इस वास्ते सुखी दुखी नहीं होना, समान है, समत्व तो भी योग उच्च थे, समता रहेगा सुखी दुखी नहीं होंगे अब तो योग हो जाएगा, योग है परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा के साथ संबंध का नाम ही योग है। नारायण नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते पापों से बचो, पुण्य करो और सुख मत जाओ। नारायण नारायण।